autopromocja. Staje się twarzą The Chemical Brothers. The Eve of Destruction. Pojawia się w kulminacyjnym momencie audiowizualnego show z albumem No Geography w głównej roli. Spełniło się jedno z takich moich marzeń. Przez chwilę tak w Cannes się czułem, a przy okazji The Chemical Brothers poczułem się jak reprezentant Polski. Tomasz Kot. O tym, jak doszło do tej współpracy, aktor opowie już w najbliższy piątek w audycji Anagram Margana. Początek kilka minut po 15. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Ha, dzisiaj nie ma strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, można by powiedzieć tylko strefa tańca bez Amerykańca. Trochę mi się przypomniały sylwestrowe wydania audycji, kiedy to, o, to tylko nasz strefowy kronikarz siwy pamięta, że strefa była nawet obecna na Sylwestra jakoś tak do północy, czy lekko po północy graliśmy, ale to se ne vrati, bohužel. Więc mamy strefę tańca bez Amerykańca w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale w wakacje, żeby w wakacje każdy słuchacz strefy się zbalował. Nawet doktor Wilczur tutaj macha ogonem do tych melodii, bo wiadomo, w roku szkolnym i akademickim to żadnych melodii ani wpadających w ucho refrenów nie ma. To tylko tytułem zapowiedzi, że ten ostatni zestaw z Japonii pochodzi, a jacy wykonawcy, to oczywiście można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa, ale lepiej jakby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji, nawet sam dr Wilczur. No, chyba że kronikarz strefowy by chciał wiedzieć, co jest grane, to on może, bo jest kronikarzem. Więc dr Wilczur na wakacje żadnych tytułów nie podaje, żadnych wykonawców nie podaje. Zresztą, kto by to wszystko spamiętał? Powiem tylko, że w roku szkolnym i akademickim przeważnie występuje jeden wykonawca z dwoma utworami, a dzisiaj mamy podwójną liczbę wykonawców, czyli każdy zestaw to dwóch różnych wykonawców, aby pokazać potencjał taneczny i pląsający danego kraju. No to Japonia odhaczona. A kto w takim razie zmierza do nas, z jakiego kraju? A nie, o tym za chwilę, bo oczywiście głos społeczeństwa, Vox Populi, Vox Dei. No będzie to Vox Kasi. Również pretendującej do miana najsłuchaczki, co zaraz okaże się oczywiste. Kasia donosi. Właśnie skończyłam odsłuchiwanie 22 godzin zaległych audycji. To przypomnę, można z naszej skromnej strony sobie posłuchać, bo wszystko mamy, no, porządnie, on muss sein. I tak mi smutno, donosi Kasia, że to już koniec. I że będę musiała czekać teraz cały tydzień, żeby usłyszeć tylko 2 godziny strefy. Odsłuchiwałam strefy od momentu, gdy tylko wstałam i zjadłam śniadanie, czyli tak mniej więcej od 14. Świetnie się słuchało, czytając o ruminacji oraz świadomości otwartej. Doktor Wilczur diagnozuje. A miłość podobno jest ślepa, a dr Wilczur jeszcze dodaje, że głucha też. To wreszcie, do jakiego kraju się wybieramy? Ano, można by pomyśleć, że oni tam na tej północy to smutni, jacyś tacy słońca nie mają, ponurzy, posępni, na pewno się nie nadają do strefy tańca bez Amerykańca. A tu proszę bardzo, z Norwegii. No proszę, nawet do twórczości norweskiej na dalekiej północy można sobie popląsać i potańczyć, bo dzisiaj zamiast strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, strefa tańca bez Amerykańca. I okazuje się, że właściwie wszystkie kraje mogą wyprodukować jakieś zestawy taneczne. Wszystkie tytuły oraz wykonawcy oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Obsesyjnie podaję ten namiar polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. bo na wakacje no musi być odrobina odpoczynku, jakieś takie odsapnięcie, no, żeby dr Wilczur nie podawał tutaj tytułów ani wykonawców, a zainteresowani słuchacze mogliby sobie to odczytać ze strony, na przykład jak już dr Wilczur wstanie wreszcie po godzinach męki między drugą a czwartą, na przykład tak po śniadaniu może to wstanie, a może po drugim śniadaniu, a może po trzecim, tak żeby wszystko było jasne, kto z tej Norwegii takie pląsające zestawy nam tutaj zaproponował. No wreszcie, wreszcie słuchacze mogą się zbalować, potańczyć, popląsać, inne ciekawe rzeczy porobić, a nie tak jak w roku szkolnym i akademickim, że tylko metal, metal i metal, albo punk bez refrenu i melodii. Tak, tak, mogę zapewnić, że dzisiaj wielu rzeczy tych niedobrych, złych nie będzie. No to właśnie, czego nie będzie dzisiaj? Tak, tak, tego na pewno nie będzie. Słuchacze nie mają się czego bać. Metalu bez melodii, bez refrenu nie będzie. Każdy ma prawo na wakacje sobie troszkę odsapnąć i poweselić się. Metalowi mówimy gromkie nie na wakacje, a przynajmniej dzisiaj. To zamiast metalowców w takim razie będą pląsające zestawy z Tajlandii. 看人抓来融成那幕狂按天地和台难在天门本顿论狂进埋密黑恨阿龙提来等坑撒重战来盖隆隆太短写带更闷着埋炭为拉莫龙开门龙浪体力跟那路狂金素太在困你问 No wreszcie, wreszcie dzisiaj coś dla słuchaczy, czyli strefa tańca bez Amerykańca, a nie tylko dla doktora Wilczura, który tam sobie te metale bez melodii i punki bez refrenu tutaj prezentuje co tydzień, chociaż już teraz widać i słychać, czego tak naprawdę w zaciszu domowym słucha sobie doktor Wilczur, a słuchaczom nie da w roku szkolnym i akademickim, tylko wakacje. Nawet doktor Wilczur tutaj sobie popląsał i pomerdał ogonem do tego tajskiego zestawu. A co? Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźć mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Strefa tańca bez Amerykańca w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola dzisiaj, bo są wakacje i nie musimy tutaj bardzo ambitnych metalowych utworów bez melodii, bez refrenu grać. Wreszcie coś dla ludzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Kuba zwraca się z dezyderatem. Nie wiem, czy ponadczasowym, transcendentnym i eschatologicznym, uniwersalnym, ale przeczytać przecież możemy. Pozdrawiam prosto spod samochodu Wartburg, w którym aktualnie próbuję złożyć zawieszenie na działce. No, na działce chyba, po działce. I tylko doktor chroni mnie przed szaleństwem. To może coś z kraju, którego już nie ma, czyli z NRD, prosi Kuba. No nie wiem, czy to akurat spełni wyśrubowane wymagania Kuby, no ale coś z NRD na pewno będzie. szok, niedowierzanie wśród słuchaczy, polskich słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, chociaż dzisiaj nie ma żadnej strefy rock'n'rolla, tylko jest strefa tańca bez Amerykańca, że strefa tańca z Niemiec do nas zawitała i że Niemcy potrafią coś tanecznego, pląsającego, lekkiego, finezyjnego stworzyć. No my to wiemy oczywiście, nadając tę strefę już od ponad dekady, no ale przecież niektóre strefowe koty mogą być jeszcze nie za pan brat z audycją, więc nawet zestaw pląsający z Niemiec dzisiaj dopadliśmy, namierzyliśmy. Mam nadzieję, że słuchacz Kuba, który Wartburga reperuje, dostrzegł tam jakieś ślady NRD. Dzisiaj gramy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola strefę tańca bez Amerykańca. Mam nadzieję, że słuchacze się już zbalowali, że nie tak jak w roku szkolnym i akademickim sama ambitna muzyka, same metale, industriale, punki i inna alternatywa, bez melodii i bez refrenów. A dzisiaj pląsamy, tańczymy, wreszcie coś dla ludzi. Przypominam, że można się kontaktować i dialogować z audycją strefa@polskieradio.pl. Oczywiście dzisiaj pisane, za tydzień odczytane na przykład, bo taki tryb produkcyjny audycji. W związku z tym niektórzy w sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych i eschatologicznych donoszą. Marek z Krakowa. Pisze jeszcze z domu, a nie z wakacji, donosi Marek. Pozwolę sobie wysnuć ponadczasową tezę, że klimat pustyni Gobi ma dobroczynny wpływ na dalekowschodnią muzykę. W zasadzie, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, jedyna wschodnioazjatycka muzyka to ta pochodząca z Mongolii albo wykonywana śpiewem gardłowym. A co w takim razie z Chinami? Bo zdaje się, że północne Chiny to jakoś rzeczywiście dotykają pustyni Gobi. Czy w takim razie wykonawcy chińscy, i to jeszcze w strefie tańca bez Amerykańca, konweniowaliby Markowi? No to za chwilę się okaże. Somebody else say to other today, the push day today, the one thing today, there was somebody else say to other today, the push day today, the one thing today, there was somebody else say to other today, the push day today, the one thing today, there was somebody else say to other today, the push day today, No, mam nadzieję, że dzisiaj dogodziliśmy słuchaczom w ramach strefy tańca bez Amerykańca i to nawet z tak orientalnych rejonów jak Chiny. To był zestaw chiński. No właśnie, kto może powiedzieć, że ostatnio pląsał do zestawu chińskiego, tajskiego, izraelskiego, a w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tfu, tfu, co ja mówię, w strefie tańca bez Amerykańca dzisiaj. Wakacje. Takie rzeczy są możliwe tylko w strefie, bo dzisiaj wydanie wakacyjne. Wreszcie coś dla ludzi. Wreszcie coś z melodią. Wreszcie coś z refrenem. Wreszcie coś wpadającego w ucho, a nie tak jak w roku szkolnym i akademickim dr Wilczur prezentuje te swoje ciężkie metale. Czarne. Te punki bez refrenu. Tego się nie da słuchać. No dzisiaj co innego oczywiście, bo mamy wakacje. Przypominam, że cały czas można pisać, odzywać się, dialogować z audycją strefa@polskieradio.pl. Donosi Beata w sprawie naszej rzekomej, domniemanej najsłuchaczki Basi. Basia wzbudza pewne kontrowersje oraz pytania. Beata pisze, a te Basie to sobie pan redaktor wymyślił, bo nikt normalny tu nie pisze. No, mam całą garść odpowiedzi, komentarzy do tego stwierdzenia. Po pierwsze, niestety, nie wymyśliłem sobie. Po drugie, stwierdzenie Beaty zakłada, że Basia jest normalna, gdyż w przeciwnym razie nie pisałaby do strefy. No ale skoro tak już sobie poplotkowaliśmy o Basi, no to może coś dla niej w takim razie, a przecież wszyscy wiedzą, że świetnie, płynnie włada tureckim, więc ten zestaw dedykujemy naszej, no wiadomo, że nieistniejącej. Przecież to niemożliwe, żeby taka słuchaczka istniała, Basi. Düşman var, dolaşıyor. Ama yazmadım kalbimi kağıda dökmem ki ben. Hüzün biriktiren anılar hemen şimdi yansın. Camları kapıları kırdım yaktım. Aynı şeylerden çok sıkıldım. Kıtalarda sörf yaptım da öyle rahatladım. Demin de söylemiştim sana, sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana, güzel oluyor. Rutin hayat bu. Dikkat et, sempatik başlar. Antipatik ama enteresan. Alakam yok bunlarla. Vazgeçemediğim her şeyimi çöpe attım, üstüne bastım. Anlatmakla olmuyor, yaşaman lazım. Demin de söylemiştim sana, sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana, güzel oluyor. Yalandan okumuştun her şeyi. Ne kadar da boşlarmış oysa. Sahiplendiğin ne varsa. Demin de söylemiştim sana, sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana, güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. O, i z Turcji udało się wykroić jakiś zestaw pląsająco taneczny, chociaż mówią, że niewesoło w tej Turcji. A tu proszę bardzo, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, co ja plotę, w strefie tańca wolnej od Amerykańca. No, dzisiaj właściwie strefa rock'n'rolla wolna od Angola pojechała na wakacje, a została na wakacje strefa tańca bez Amerykańca, tylko dr Wilczur musi tutaj siedzieć w budzie, ale to się chyba za chwilę skończy. Nieistniejąca, właściwie niemożliwa do istnienia, oj, niemożliwa, niemożliwa, słuchaczka Basia donosi. Chciałam tylko powiedzieć, że moje niezadowolenie w pracy osiągnęło taki poziom, że rozważam właśnie, czy nie rzucić wszystkiego i nie wyjechać w Karkonosze natychmiast. No i ja właściwie chciałem ogłosić coś podobnego, tylko teraz wszyscy słuchacze będą plotkować, że dr Wilczur jedzie z Basią. w Karkonosze i ja jakoś tak chyba podobnie odczuwam, że muszę rzucić wszystko natychmiast i chociaż na jeden tydzień gdzieś się zaszyć, ale może nie w Karkonoszach, więc za tydzień podejrzewam, że nie tylko strefy rock'n'rolla wolnej od Angola może nie być, ale także strefy tańca bez Amerykańca, a na pewno nie będzie doktora Wilczura. No to co nam zostało w takim razie? Co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. A mówią ludzie, że na tej północy to nie ma dość słońca. Ludność tam jakaś taka osowiała, smutna, smętna, ponura. Taka Finlandia na przykład. Podobno tam nikt z nikim nie rozmawia, a ludzie nawet się do siebie specjalnie nie zbliżają. Tacy smutni bardzo i ponurzy. A my proszę bardzo, mamy zestaw fiński. Chociaż tego nie będzie słuchać, ale dr Wilczur, jako lingwista stosowany, który oddaje dług społeczeństwu, informuje, że to będzie zestaw fiński. No to do usłyszenia za 2 tygodnie.